Radio 1. Het NOS-journaal. Op verschillende plekken in het land zijn mensen gewond geraakt door omgewaaide bomen vanwege storm Kieran. In Den Haag kwam een vrouw op een zebrapad onder een boom terecht. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Om de A79 bij Meersen in Limburg raakten twee mensen in een auto gewond toen een boom op een auto viel. Meer over storm Kieran kunt u lezen op het liveblog op nos.nl en in onze app. De eerste Nederlanders die vastzaten in de Gazastrook zijn de grens met Egypte overgestoken. Dat meldt een familielid aan de NOS. Het gaat om een paar mensen van dezelfde familie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dit nog niet. De man die een deepfake pornovideo maakte en verspreidde van presentatrice Welmoet Seidsma krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur. Het OM had naast een taakstraf ook een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden geëist, maar daar ging de rechter niet in mee. En de politie heeft demonstranten van actiegroep Kick Out Zwarte Piet en waarnemers van Amnesty International vorig jaar in Staphorst niet goed beschermd. Dat zegt de inspectie. De groep werd belaagd door tegendemonstranten en de inspectie vindt dat agenten hadden moeten ingrijpen. ANWB Verkeersinformatie. Op een aantal wegen zijn er problemen door omgewaaide bomen en ongelukken. De A2 Belgische grens richting Maastricht is nu helemaal dicht bij Gronsveld door een ongeluk. Daar staat file vanaf de Belgische grens met meer dan 3 kwartier extra reistijd. Elders op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en knooppunt Deil 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar is een boom omgewaaid. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15. De N65 Den Bosch richting Tilburg is tot het eind van de middag dicht bij de afrit Berkel-Enschot door omgewaaide bomen. En omrijders voor de afgesloten A58 in Zeeland staan in de file. Op de N289 vanuit Goes bij Ierseke 7 kilometer met een half uur vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Als er nou iets is wat ik mis aan mijn tijd in Groot-Brittannië, dan zijn het wel de Britse pubs. Voor ontzettend veel Engelsen is de pub een verlengstuk van de eigen woonkamer. De ontmoetingsplek met vrienden, met familie. En hoewel Engelsen zeker niet minder zijn gaan drinken, gaan wel meer en meer pubs kopje onder. Ze gaan failliet. Hoe komt het dat de pubcultuur in Groot-Brittannië meer en meer onder druk komt te staan? Dat hoort u straks. Tegen 2 uur gaan we naar Italië, waar een smartlappenkoning is opgepakt vanwege banden met de maffia. Maar we beginnen op de grens tussen Egypte en Gaza, waar de problemen en ook de wanhoop zich blijven opstapelen. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. نوه مشاهدين الكرام إلى هذا الخبر العاجل مرة أخرى حيث يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الموقف العام للأحداث من خلال مركز إدارة الأزمات الاستراتيجية. Ja, president Sisi van Egypte houdt vanuit een crisiscentrum de situatie bij de grensovergang met Gaza scherp in de gaten, hoort u in dit nieuwsbericht. Niet omdat Egypte bereid is om veel Palestijnse vluchtelingen op te vangen. Sterker nog, er staan Egyptische tanks bij de grens om vooral te voorkomen dat Palestijnen massaal naar Egypte trekken. Maar achter de schermen voeren Israël en ook haar bondgenoten de druk juist op Egypte. Daar ga ik over praten met correspondent Rut van der Wallen vanuit Cairo. Goedemiddag, Rut. Goedemiddag. Ja, we zien, en daar horen we vandaag in het Nederlandse nieuws ook het een en ander over, hè, dat er wel wat mensen de grens over mogen vanuit Gaza naar Egypte. Dat zijn dan mensen met een dubbele nationaliteit, zoals ook enkele Nederlanders. We zien ook af en toe wel humanitaire hulp Gaza ingaan. Maar wat kun jij vertellen over de laatste stand van zaken bij de grens? Hoe gaat het daar nu? Ja, we zijn vandaag dag 27 van de oorlog en gisteren is de grens inderdaad voor het eerst na meer dan 3 weken opengegaan voor personenverkeer. Wie daar de grens over mocht waren zo'n 350 mensen met een buitenlands paspoort, maar ook zo'n 80-tal zwaar gewonde Palestijnen. En dat zijn eigenlijk de enige 2 mensen, soorten mensen moet ik bijna zeggen, die vanuit Gaza Egypte binnen mogen. Mm-hmm. Anderzijds zien we ook dat sinds 21 oktober inderdaad met hele kleine mondjesmaat elke dag zo'n 50 tot 100-tal vrachtwagens Gaza binnen mogen met humanitaire hulp, maar die wordt zwaar tegengehouden en ook gesaboteerd volgens Egypte vanuit Israël. Dus de hulp die binnengaat is totaal niet genoeg voor de humanitaire rampsituatie waar Gaza op dit moment zich in bevindt. En we zien elke dag nog steeds de beelden uit Gaza, hè? Het lijkt bijna nergens veilig te zijn daar. Israël Israël bombardeert nog altijd massaal. Kun je nog eens uitleggen, want we zijn inderdaad nu 3 weken verder, Rut, hoe dat voor de gewone Gazanen is? Want ik kan me voorstellen dat er ook genoeg onder hen zijn die daar zo snel mogelijk weg willen en ook graag Egypte in zouden willen. Ja, ik heb elke dag contact met mensen uit de Gazastrook, als er tenminste elektriciteit is om telefoons op te laden en internet. Want afgelopen week zijn 2 dagen lang de telefoonlijnen totaal afgesloten geweest wegens de verwoesting aan de infrastructuur. En wat ik hoor van de mensen in Gaza, ook op sociale media, is dat zij eigenlijk maar 1 ding willen en dat is een staakt het vuren. Wat er nu aan de hand is, is een enorm zware oorlog. En vanuit Gaza, ja, de mensen die worden gebombardeerd zijn meestal, bijna in alle gevallen, doodgewone burgers. Mm-hmm. En los van die massale bombardementen zien we ook dat Israël sinds 9 oktober de totale blokkade van de Gazastrook heeft ingesteld, waardoor geen enkele druppel water, nog eten, nog benzine Gaza binnen kan. Wat betekent dat er geen benzine is om bakkerijen te doen werken. Mm-hmm. Ook niet om ziekenhuizen draaiend te houden. Dus gisteren zijn er 2 van de meest belangrijke ziekenhuizen van Gaza die nog werkte, die deels trouwens ook gebombardeerd waren, die zijn moeten stoppen omwille van het feit dat er geen elektriciteit meer is. Dus mensen worden niet alleen zwaar gebombardeerd, maar gaan ook, veel mensen sterven een trage dood omwille van het feit dat er geen medische hulp is en dat er gewoon geen eten en geen water is. En zou Egypte geen Palestijnse vluchtelingen op kunnen vangen, op willen vangen wellicht ook? Kan president Sisi daar niet een rol in spelen? Want zoals ik in het begin al zei, lijkt hij op dit moment het tegenovergestelde te doen, hè, door zelfs tanks richting die grens te sturen. Ja, het antwoord op die vraag is niet zo heel rechtlijnig. Kijk, het is heel belangrijk om te weten, de Palestijnse zaak leeft heel erg in de Arabische wereld. Niet alleen bij de gewone bevolking, maar ook bij de leiders, onder andere bij president Sisi. Het feit dat Egypte geen massale vluchtelingenstromen wil toelaten tot Egypte, heeft alles te maken met de geschiedenis. En daarvoor moeten we terug naar de stichting van Israël, het jaar 48, wat de Nakba wordt genoemd door de Palestijnen, de grote catastrofe. En dat was eigenlijk het begin van de massale etnische zuivering van Palestijnen vanuit hun oorspronkelijke Palestina. Dus in 48 zijn 700.000 Palestijnen met geweld de buurlanden ingebombardeerd en ingeschoten met geweld vanuit Israël toen. Dus door de stichting van Israël zijn eigenlijk, toen was dat de helft van de oorspronkelijke Palestijnse bevolking, zijn gevlucht naar de buurlanden, naar Syrië, naar Libanon, naar Irak, naar Jordanië, ook naar Egypte. En die mensen die toen hun oorspronkelijke huizen hebben verlaten, die zitten nog steeds in de vluchtelingenkampen die toen opgericht zijn, 75 jaar later. Mm-hmm. En de reden waarom Egypte geen vluchtelingen wil toelaten tot het noorden van de Sinaï, bij de grens met Gaza, is omdat Egypte niet wil medeplichtig zijn aan zo'n tweede Nakba. Er zijn 2,3 miljoen Palestijnen in de Gazastrook. Stel dat die massaal de grens oversteken, al is het maar de helft, 1 miljoen Palestijnen, dan is de kans dat zij ooit terug zullen kunnen naar hun oorspronkelijke land, naar die Gazastrook, heel erg klein. En dat is een les die de Arabische leiders geleerd hebben uit de geschiedenis. Als je Palestijnen binnenlaat in jouw land, dan is de kans dat zij ooit terug kunnen heel erg klein. Ja, waar het in de media vandaag en ook de afgelopen dagen veel over gaat, Rut, is een gelekt document uit Israëlische regeringskringen, hè, waaruit blijkt dat Israël zou overwegen om een massale volksverhuizing te organiseren, juist van Palestijnen naar Egypte, om te voorkomen dat ze nog terugkeren naar Gaza. Het document zou zijn opgesteld op 13 oktober... dus een kleine week na die grote aanval van Hamas. Hoe serieus moeten we dat nemen, denk je? Denkt u dat daar serieuze plannen voor zijn? Ja, ik denk dat we die plannen zeker serieus moeten nemen. Zeker omdat het plannen zijn die niet alleen in dat gelekte document te lezen vallen, maar ook omdat het plannen zijn die door officiële en zelfs door Netanyahu worden gedeeld met de wereld. In interviews, maar ook in geheime meetings. En ik weet vanuit de EU dat Netanyahu inderdaad met EU-officiële en met ambassadeurs dat plan heeft besproken en heeft geprobeerd om daar de Europeanen voor warm te maken. Mm-hmm. Dus het is een plan wat we zeker serieus moeten nemen. En je ziet eigenlijk dat de eerste stappen, want het is een 4-stappenplan, eigenlijk al begonnen zijn. Dus de bedoeling is om alle inwoners van het noorden van de Gazastrook naar het zuiden te sturen. Israël heeft daar inderdaad inderdaad tot aangeroepen met massale pamfletten die werden verspreid voor de Palestijnen. Dus de oproep werd gedaan om naar het zuiden te trekken, omdat het daar zogezegd veilig zou zijn. Nu, dat is helemaal niet het geval. Het zuiden wordt ook zwaar gebombardeerd. En de tweede stap is dat Israël eigenlijk nu het noorden zo zwaar aan het bombarderen is, dat de mensen niet anders kunnen dan naar het zuiden trekken, willen ze hun leven veilig houden. Dus je ziet eigenlijk dat plan, wat inderdaad gelekt is, dat dat iets is wat we zeker serieus moeten nemen. En ik denk dat de intentie van Israël en toch zeker van bepaalde Israëlische leiders, waaronder de legerleider en waaronder Netanyahu, dat dat inderdaad een plan is wat we serieus moeten nemen. En is het überhaupt bespreekbaar met president Sisi? Zal er op hem ook druk worden uitgeoefend, wellicht van de grote bondgenoot van Israël, Amerika hierin, om hierover te praten? Ja, Egypte, maar ook andere landen, waaronder Jordanië, die hebben eigenlijk vanaf dag 1 van de oorlog duidelijk gemaakt dat Egypte de grens dicht houdt voor massale stromen Palestijnse vluchtelingen. Nu, we zien, Egypte wil zeker zwaargewonde Palestijnen opvangen, maar die massale vluchtelingenstroom en inderdaad die tweede Nakba, die ook trouwens zo benoemd wordt door leden van de Likud, van de partij van premier Netanyahu. Die tweede Nakba, daar willen zij niet mee instemmen. En het feit dat Sisi zo'n klare taal heeft gesproken vanaf de eerste dag van de oorlog, wil eigenlijk zeggen dat hij inderdaad onder druk staat om zo'n plannen eventueel op tafel te leggen en te bespreken. En ik hoorde ook in de wandelgangen dat inderdaad dat er inderdaad bondgenoten zijn van Israël, waaronder dus Amerika, dat die plannen op tafel zijn gelegd. En daartegenover zou natuurlijk een grote som geld staan. Want ja, Egypte gaat zoiets niet zomaar gratis en voor niets doen. Mm-hmm. En inderdaad, het is zo dat Egypte op dit moment echt op de rand van een economische afgrond staat. Dat gaat helemaal niet goed met de Egyptische economie. Dus de verleiding zou inderdaad kunnen zijn voor Egypte om die grens toch open te stellen en tentenkampen te installeren in het noorden van de Sinaï. Maar dat zal Egypte... dat zal Sisi sowieso wel een zeer zware prijs betalen. Dus voorlopig, en ik denk dat Egypte voet bij stuk zal houden, blijft die grens dicht voor massale vluchtelingenstromen. En daarom is het ook het eerste wat Sisi en alle omliggende Arabische leiders, Jordanië, Libanon, het eerste wat zij eisen is eigenlijk een staakt het vuren. En daarbij houden zij voet bij stuk. Dit is het allerbelangrijkste om op dit moment meer burgerdoden te voorkomen. Gewoon stoppen met bombarderen. Interessant om dit met jou even te bespreken. Ruud van der Wallen vanuit Cairo. Heel veel dank voor je toelichting. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Niets is zo Brits als de pub. Het is de afkorting voor Public House. De ontmoetingsplek waar talloze Britten wekelijks, sommigen zelfs dagelijks, samenkomen om het leven door te nemen. En uiteraard vergezeld dan van een pint met lager, pale ale of voor de echte liefhebber een gitzwarte Guinness. Maar de afgelopen jaren komen pubs steeds moeilijker rond. Gaan er zelfs meer en meer kopje onder. Dreigt daarmee de pubcultuur misschien op den duur te verdwijnen? Correspondent Anne Sane dook in het Engelse kroegleven en zocht het voor ons uit. Beer, beer, glorious beer. Fill your souls right up to here. Drink a good deal of it. Biervaten worden bijgevuld. Het is nog vroeg op de dag. Metalen vaten worden door een luik naar beneden gerold. Ja, deze pub is vroeg open. Yeah, we open the pub from 8 o'clock in the morning for coffees. Ja, Anthony Pender is eigenaar van de Summertown Coffee House in centraal Londen. Hello, yeah, we're at the Summertown Coffee House. It's a very old pub. Originally a Huguenot coffee house that in the 30s was converted into a traditional British pub. Het bestaat al sinds 1930. Het was dus eerst een koffiehuis, maar nu is het een pub. Maar je had eerst dus meer pubs. You used to have more pubs. Yeah, pre the dreaded COVID, we had 6 sites. 4 in London, 2 country pubs. Voor de coronacrisis was Anthony eigenaar van 6 pubs. Nu heeft hij er nog maar 2 over. With the increasing costs, some really good opportunities for buyers that we would scale down. As we knew it was going to be a really hard time trading out of both COVID and the consequences of Brexit as well. Anthony prijst zichzelf gelukkig, want hij kon de pubs tijdens de coronacrisis toch nog goed verkopen. En met dat geld wist hij de Summertown Coffee House en nog een andere pub open te houden. Beer, beer, glorious beer. Fill yourselves right. So let's go inside the pub. It's what all good traditional British pubs should be. So it's all oak clad, deep dark wood, wooden floors. The wood panel in the bar itself would have looked like this since the 1930s. Yes, so since before the Second World War. Binnen ziet het eruit als een traditionele pub. Overal donker eikenhout. De bar is ook nog origineel. En het ruikt hier ook echt naar zo'n ouderwetse pub. And these days you need to have your coffee machine. Maar wat er wel veranderd is, is dat Anthony zijn repertoire heeft uitgebreid. Ja, hier achter de bar ook een koffiemachine. Dat is niet echt typisch Britse pub, is het? If we go back 20 years, probably no. But I think you struggle to find a pub without a coffee machine now. We realised that we're competing with the big coffee chains. And it's you find increasingly more people aren't drinking alcohol. 20 jaar geleden had je een koffiemachine nooit in een pub gevonden. Mensen kwamen alleen maar om een biertje te drinken, om een pint te drinken. Maar tegenwoordig kun je bijna geen pub meer vinden zonder een koffiemachine. De reden is omdat mensen steeds minder alcohol gaan drinken. Since 2007 we've obviously had the credit crunch. Obviously COVID was massive. But I have to say right now with the cost of living crisis is and this unbelievable inflation is the most difficult trading time because there's no support anymore. So you're kind of you're on your own. Ja, de meest uitdagende tijd, dat is eigenlijk nu. Want zelfs tijdens de pandemie kreeg je nog hulp van de regering. Maar nu, ondanks de inflatie, ondanks die stijgende kosten, krijg je geen hulp meer. Dus je bent staat er als pub-eigenaar helemaal alleen voor. Eggs went from £18 up to £38 in a space of 2 weeks, as an example. 2 weken geleden kostte een pak eieren bijvoorbeeld nog £18. Binnen 2 weken steeg dat naar £38. Right, this way, guys. De eerste klanten komen de pub al binnen. Meer en meer pubs sluiten dus in Londen, maar ook over de rest van het Verenigd Koninkrijk. Heb je het gevoel dat de pubcultuur, de traditionele pubcultuur, stervende is? I don't feel pub culture is dying at all. There's probably after COVID, it almost felt like people appreciated it because they missed it. And people are so desperate to get back out of their houses after lockdowns. And it's not going away. It's been around for thousands of years. It's going to be around in thousands of years' time because human beings want to interact and talk to each other and socialize. So, no, we're here to stay. En dat de traditionele pub niet weg te denken is uit de Britse gemeenschap, daar weten ze in het afgelegen dorp Grimston in Leicestershire alles van. In Grimston itself there is only about 200 people, so everybody tends to know everybody else. En samen met Carol Davis van de Black Horse Community Group loop ik over een dorpsweg. Aan weerszijden cottages, echte Engelse cottages. We lopen richting de Black Horse Pub, een pub in het centrum van het kleine dorp hier. It's a modest-sized pub. It's been here for over 300 years, probably 400 years, and very much used by the community and is in the heart of the community. Nou, daar zie ik het al voor me opdoemen. De pub ligt boven aan een klein heuveltje en kijkt uit over het dorp. The owners, they closed the doors in 2020. Zoals in zoveel dorpen sloot de laatst overgebleven pub van Grimston de deuren. Maar ja, toch zie ik dat je de sleutel in je hand hebt. Yes, so we've owned the pub for 12 weeks. And we're coming in through the front door and into one of the areas within the pub. Which is a very, very traditional pub with old beams and low ceilings. Kunnen even binnenkijken. Which one? Right, okay. Yeah. De lichten worden aangezet. Het is een vrij donkere pub. Geruit tapijt, zoals je dat alleen maar in Britse pubs ook ziet. Maar hoe heb je die koop voor elkaar gekregen? To cut a long story short, we raised £230,000 from the community to buy the pub. Ja, er werd £230,000 verzameld. 178 bewoners besloten geld te steken in de pub om hem te redden. Nou, er moet nog wel het een en ander worden opgeknapt, maar dan heb je ook wat. Hoe belangrijk is een pub als deze voor Grimston? It is very important because it's really the only place where people can actually come and socialise, meet with friends, make new friends. It is the hub of a community, a pub is. It's a national institution. Don't be afraid of it, drink till you're made of it. Now all together, a cheer! Yeah. De pub als nationaal instituut. Intussen worden in Londen de eerste pints getapt. Thank you. Vroeger werd de Engelse pub de huiskamer van de Britten genoemd. Na je werk ging je niet naar huis, maar kozen voor de pub. Ik vroeg net aan pub-eigenaar Anthony of zulke stamgasten nog bestaan. En ik word naar een rustig hoekje in de biertuin gewezen. Ja, yeah? Pubs are clicky. Nou, daar zitten drie vaste gasten, Mick, John en Berliut. Het is nog maar vroeg, maar ze hebben de nodige pints achter hun kiezen. A boozer is a pub, but if you're on the booze, yeah, you intend having a conversation, a little bit of real reaction from human beings. There's not many of those left. Een boozer is een pub waar je heen gaat om te drinken, maar ook om met elkaar te praten. Er zijn niet meer veel van die echte boozers over. Waarover wordt daar dan gepraat? Any conversation about anything. Long as not football or internet shit. You know? Zolang het maar niet over voetbal gaat en over internet, maar over het echte leven, dan heb je het over een echte traditionele pub. There's a few about, we have to find them. Because everyone's click, click, me, me, me. Wat Mick echt mist, is de echte conversatie. Met elkaar praten, dat is waar het over gaat. En in de pubs gebeurt dat tegenwoordig niet meer. Het gaat alleen maar over commercie, het gaat over geld, maar het gaat niet meer over met elkaar samen een pint drinken. Een reportage hoorde u van Anne Sane. Buitenland uitgelicht. Dit is de Italiaanse zanger Tony Colombo in gelukkige tijden, want hij zingt hier over zijn liefje Tina. Maar tegenwoordig zit hij achter slot en grendel. Samen met enkele grote kopstukken van de Napolitaanse maffia-organisatie Camorra is deze Italiaanse smartlappenkoning opgepakt. Aangeschoven is collega en Italië-kenner Sonja Pleumeker. Sonja, welkom. Wat heeft deze Tony precies verkeerd gedaan dat hij nu in de gevangenis zit? Ja, nou, volgens de Napolitaanse politie heel wat. Zoals je al zei, hij is opgepakt als onderdeel van een grote oproeractie van de Napolitaanse politie. Ze hebben wel 27 mensen daarbij opgepakt. En waar deze Tony specifiek van beschuldigd wordt, dat is eigenlijk het hebben van financiële banden met de maffia. Dus hij zou heel veel geld hebben witgewassen. En hij doet het onder andere door zijn eigen kledinglijn. En die heeft hij niet geheel onbeschaamd Corleone genoemd. Dat is op zich nogal wat, toch? Dat een zanger zich blijkbaar inlaat met de maffia. Tenminste, daar wordt hij nu van verdacht. Hoe zijn zijn fans hieronder? Zijn die verontwaardigd dat hij hiervan wordt verdacht? Nou ja, zijn echte fans die zullen waarschijnlijk wel een vermoeden al hebben gehad dat hij maffiabanden had. Hij is namelijk een paar jaar geleden getrouwd met Tina. Ze werd al bezongen in het liedje wat we net hoorden. En Tina is de weduwe van een hele grote maffiabaas. Die is doodgeschoten op het strand. Dus dat hij met haar is getrouwd, dat wil eigenlijk al wel wat zeggen. Daarnaast wordt hij ook gezien op bijvoorbeeld bruiloften, feesten en partijen waar hij optreedt van Camorra-leden. En ook het feit dat hij de neomelodica zingt, dat is dus een bepaald muziekgenre, dat eigenlijk zegt dat al genoeg. Want die neomelodica die staat er onbekend dat het hele nauwe banden heeft met de Camorra, dus een Napolitaanse maffia. Zo gebruikt ook die maffia die muziek. Ze investeren zelfs in bijvoorbeeld albums van die artiesten om hun populariteit in de Napolitaanse volkswijk eigenlijk te vergroten. Ja. Wat zegt dat? Dat zo'n beroemde zanger dus zeg maar ook in de tentakels van de maffia terecht kan komen. Zegt dat eigenlijk dat de maffia dus